بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. Anasema jambo la nne katika vitenguzi vya Uislamu ambavyo mtu anapokifanya kimojawapo katika hivyo, hukumu yake ni kutoka katika Uislamu baada ya kubainishiwa hoja na dalili. Man i'taqada anna ghayra hadi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, yoyote mwenye kuitakidi usiokuwa mwongozo wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, yoyote mwenye kuitakidi anna ghayra hadi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, mwongozo usiokuwa mwongozo wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, uongofu usiokuwa uongofu wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, akaitakidi akmalu min hadihi, kwamba ni mkamilifu kuliko mwongozo wake mtume. Huo mwongozo, njia za maisha, utaratibu na njia zinazotumika kwa baadhi ya watu, akaitakidi mtu anna ghayra hadi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, kwamba uongofu usiokuwa uongofu wa mtume akmalu, umekamilika zaidi, min hadiyihi, kuliko uongofu wake mtume, au anna hukma ghayrihi, au kwamba hukumu ya mwinginewe, au anna hukma ghayrihi, au kwamba hukumu ya mwinginewe ahsan min hukmihi, ni nzuri zaidi kuliko hukumu yake. Paka sana. Au anna hukma ghayrihi, au kwamba hukumu ya mwinginewe ahsanu min hukmihi, ni bora zaidi kuliko hukumu yake. Kalladhi, kama yule ambaye, yufaddilu hukma at-tawaghit, anayezifadhilisha na kuzifanya bora hukumu za kitaghuti, ala hukmihi, juu ya hukumu yake mtume, fahuwa kafir, mtu huyo ni kafir. Hii nukta muhimu kuifahamika, hii nukta ni muhimu kufahamika katika njia ya tafsiri ya upambanuzi. Man i'taqada, mwenye kuitakidi, sio mwenye kufanya, mwenye kuitakidi, anna ghaira hadi an-nabi, kwamba uongofu usiokuwa wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, imani shuyuiya au demokratia au albaathia au rasumalia yoyote, ujima, ujamaa, ukipari, ukomunisti, akaitakidi kwamba uongofu huo upi usiokuwa huo uongofu wa mtume akmalu, huo uongofu ni umekamilika zaidi, akmalu ni wenye ukamilifu zaidi, min hadihi, kuliko uongofu wake mtume, au anna hukma ghairihi, au kwamba hukumu ya mwingine, anna hukma ghairihi, au kwamba hukumu ya mwingine ahsanu, ni bora zaidi, ahsanu ni nzuri zaidi, min hukmihi, kuliko hukumu yake mtume. Akataja mfano shekhe, kalladhi yufaddilu hukma at-tawaghit, kama yule mwenye kufadhilisha hukumu za kitaghuti, hukumu za kidunia ambazo zinapingana na sheria ya Uislamu, zinapingana na misingi ya Uislamu, zinapingana na ule utaratibu wa dini ya Allah, akaona hizi ni bora, ala hukmihi, ala hukmi nabi, juu ya hukumu ya mtume, fahuwa kafirun, mtu huyo ni kafiri. Miongoni mwa aina za ar-ridda, miongoni mwa aina za ar-ridda, alhukmu bighairi ma anzala Allah, kiufupi alhukmu bighairi ma anzala Allah, ni kuhukumu kwa sheria ambayo hakuiteremsha Allah azza wa jalla. Atapoitakidi, atapoitakidi anna hadha al-amra mubahu, kwamba jambo hili linafaa mtu Muislamu akawa anaufahamu Uislamu katika sehemu aliyokuwepo, kukaa kuna sheria nyingine sizokuwa za Uislamu, yeye akawa naamini kwa huu ulimwengu tuliokuwa nao sheria hizi zenye kupingana na Uislamu ni amrun mubahun, ni jambo lenye kufaa. Wa annahu yajuzu an yahkuma bishari'a, na kwamba inajuzu kuhukumu kwa sheria ya dini, na hiyo pia ni sheria yenye kufaa. Na anajuzisha an yahkuma bilqawanin, kuhukumu kwa kanuni, kwa sababu anasema al-maqsud halu nizaati, lengo ni kuondosha mizozo katika jamii. Kwa hiyo akija kama ni mwizi tukamhukumia kwa sheria kukatwa mkono, au tukamhukumia kwa sheria isiyokuwa hiyo ima kufungwa au kupewa adhabu nyingine isiyokuwa sheria Allah azza wa jalla, au kama mambo ya mirathi watu wakahukumu kwa sheria isiyokuwa hiyo, au kwa wale ambao hawasali ikawa pengine kuna hukumu isiyokuwa ya Allah watu wakaipitisha, sawa, basi mtu huyo akaijuzisha sheria hiyo na akasema zote hizi ni hukumu sawa, ili mradi ipatikane jambo la halu nizaati, kuondosha mizozo katika jamii. Anasema na hili linapatikana kwa njia za kanuni za kiulimwengu na linapatikana kwa njia za kisheria. Kwa hiyo al-amru mutasawi, jambo liko sawa tu mbele yake. Al-amru mutasawi, jambo ni sawa tu, basi mwenye kuitakidi itikadi hii kwa maana akajalia hukumu Allah ni sawa na hukumu ya nani? At-taghut taj'alu hukm Allah mithla hukm at-taghut, akaifanya hukumu ya Allah ni mfano wa hukumu ya matahuti. Kwa maana tahkimu shar'i Allah, watu kuhukumiana kwa sheria ya Allah, Muislamu itakana afahamu kuhukumiana kwa sheria ya Allah ni ibada, kama vile wanavyosali, kama wanavyofunga, kama wanavyohiji, lazima sheria ya Allah azza wa jalla iwe ndo hakimu baina ya Waislamu. Kwa hiyo laysa alqasdu halu an-nizaa, makusudio ya hizi sheria si kuondosha mizozo ikawa mtu labda anaona kwa kuwa wameridhiana wenyewe basi huyu katoleshwa faini na mambo yakaisha katika sura hii, basi lengo ni watu kuondosha mizozo tu. La, hii ni ibada ya kumwabudu Allah, kama vile mtu akiambiwa huu muda wa sala lakini yeye mfanya biashara na pesa asema mimi nitatoa zaka kwa sababu natafuta pesa hapa, nikienda kusali nikirudi hapa itakuwa nimekosa pesa, kwa hiyo akaamua kutoa nini, kutoa zaka au sadaka au mali kwa kulipiza ile sala iliyompita. La, hii hatakuwa na nafasi, kwa sababu kule kwenda kusali ni ibada ambayo ni ilmu juu yako usali wewe. Kadhalika ile sheria aliyoiweka Allah akakutaka uifate na wengine wakaweka sheria zao, hii sheria ya Allah ni ibada, usipoifanya hii umeenda kinyume na kumwabudu Mola wako. Kwa hiyo alqasdu minhu alibada bitahkimi shar'i Allah, makusudio ni kuhukumiana kwa sheria Allah azza wa jalla kama ni ibada. Kwa hiyo tahkimi ghairihi, na watu kuhukumiana kwa chengine kisichokuwa Allah azza wa jalla kwa kitu chengine chochote, hiyo ni shirkun, washirku fi ta'a washirku fi al-hukmi, itakuwa ni shirki katika utiifu na shirki katika hukumu. Allah anasema am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah, au wao wanao washirika wenye kuwapangia sheria katika dini mambo ambayo Allah hakuyaruhusu. Am lahum shuraka'u, au wao wanao washirika shara'u lahum min ad-din, waliwapangia sheria wao katika dini ma lam ya'zan bihi Allah, ambayo Allah kuyaruhusu. Allah kapanga sheria yake hii, wewe ukaja na sheria nyingine isiyokuwa hiyo ya Allah, bila shaka wewe ni washirika na unamshirikisha Allah azza wa jalla kwa jambo hilo. Kadhalika Allah anasema wa in ata'tumuhum innahum lamushrikun, na ikiwa mtawatii hao wenye kwenda kinyume na mwongozo wa Allah basi nyinyi ni washirikina. Kadhalika Allah akasema kuhusiana na wale manasara اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله المسيح ابن مريم وموافanya wanavioni wao na watawa wao akawafanya kwamba hawa ndio miola kinyume cha Allah akaifanya ndio miungu ya kuabudiwa kinyume cha Allah. Mmoja katika wao baada ya kuslimu akamwambia Rasulullah lasna naabuduhu, hatukuwa sisi tukiwaabudu watawa wetu na maana vioni wetu akawaambia hawakuwa kihalalisha mambo ambayo Allah ameharamisha mnawati na kuharamisha yale ambayo Allah amehalalisha mnawati fadha fatilka ibadatu, basi huko ndo kuabudiwa. Kwa hiyo jambo la kuhukumiana kwa sheria Allah azza wa jalla ni moja katika mambo muhimu katika ibada ya Uislamu. Na hapa tunazungumzia kadhia ya at-taswiya baina hukmi Allah wa hukmi ghairi, kuweka usawa mtu hukmu ya Allah na hukmu ya mwingine. Ni jambo la makosa na ni jambo lenye kumtoa mtu katika Uislamu. Na tukizungumza hukmu at-tawaghut, at-tawaghit at-tawaghuti manake kullu hukmin ghairi hukmi Allah, hukumu yoyote sio kwa hukumu ya Allah. Tawaghuti sio mtu, sio kiumbe chochote kinachoabudiwa kinyume na Allah, hali ya kuwa ni chenye kuridhia. Chochote wanachokifanya watu kikapingana na hukumu ya Allah, hiyo itakuwa ni hukumu ya tawaghuti, iwe ni mila ambazo watu wako nazo katika vijiji vyao au katika makabila yao, au ni anzimatul kufar, ni nidhamu, kanuni, sheria walizozieka makafiri, au kawanuni al-Faransa au al-Ingilizi. Kwa rabda kuna zile haki za kibinadamu zilizowekwa na mataifa fulani zenye kupingana na Uislamu, au ikawa ni sheria zenye kutoka kwa Marekani, Waingereza na wengineo katika wale ambao wenye nguvu katika umma huu wa kiulimwengu tunaishi nao, wakawalazimisha watu kuzifanyia kazi sheria hizo, zikawa ndani yake zinapingana mafunzo ya Uislamu, zote zinaingia katika hilo, au ada za makabila au hukumu za makuhani, basi yani katika mambo ya haramu. Kwa yule ambaye atakayesema ni sawa ni kafir, na yule ambaye atakayekuwa anasema kwamba sheria ya Allah katika ulimwengu huu tuliokuwa nao zimepitwa na wakati. Leo tupo katika zama za sayansi na teknolojia, kwa hiyo kunahitajika mambo ya utandawazi, mambo ya kuniana huruma. Haiwezekani tukakosa taifa lenye vijana wanauana. Kwa hiyo ni huwa tumfunge tu, tukisema ni huwa na wewe au la au wawe watauliwa wangapi, kadhalika mwizi tumkate mkono, tapata wapi watu wa kutujengea na kuwatumia kwa ajili ya maslahi ya taifa na kuukuza uchumi wa nchi. Ikawa mtu anaitakidi kwamba jambo hili ni lenye ubora zaidi kwa maslahi ya ulimwengu wa sasa, ama sheria za Allah ma yutabiku li hadha zaman wala yusayiru alhadara, haziendani na ulimwengu huu wala haziendani na ustaarabu wa jamii ambayo mtu yuko nayo. Ma yasluh illa tahkimu alqawanin, ulimwengu wa sasa hausilihi isipokuwa kuhukumiana kwa kanuni. Wa musayatu alalam, tubakia sisi tuna fikra hizo kwenda sawa na walimwengu na ulimwengu, basi itakuwa mtu huyu hukumu zake anazipeleka katika mahakim za kiulimwengu, basi huyu atakuwa amekufa na ametoka katika dini ya Allah azza wa jalla, ametoka kwa dini katika dini ya Allah azza wa jalla. Hii ni nukta. Nukta nyingine idha hakama bighairi ma anzala Allah bihawa fi nafsi au jahal au jahila bima anzala Allah, mtu akahukumu kwa sheria sio kwa ya Allah, kwa matamanio tu anajua hili ninalolifanya ni makosa, ni dhambi, lakini nafsi yake ikamsukuma hivyo, ima kwa uchu wa madaraka, ima kwa tamaa, ima kwa sababu miongoni mwa sababu za kidunia, au amejingikiwa kuijua hukumu ya Allah akawa haijui hukumu ya Allah, wa huwa yaatakid anna hukumu Allah huwa alhaqu, akawa anaitakidi hukumu ya Allah ndio ya haki, basi mtu huyu atakuwa amefanya moja katika madhambi makubwa, na huo utakuwa ni kufru duna kufru. Tunasema hadha kufru duna kufru, kwa hiyo ni makosa. Baadhi ya watu wanafanya umum katika aya, wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Kwa hiyo wabunge wote walikuwa mumule, wawakilishi wote walikuwa mumule, wafanya kazi wote walikuwa mumule, la sio sawa. Ikiwa mtu anajua kwamba haya anayoyafanya yapo kinyume na sheria ya Allah na anajua wajibu juu yake, lakini nafsi yake ikamsukuma, sheitani akamlaghai na kumdanganya, na akaamua tu kufanya hayo hali ya kuwa anajua kwamba ni makosa, huyu atakuwa ni Muislamu na amefanya dhambi ya ufisqi au ya uovu, lakini hahukumiwi kwamba ni kafiri, hahukumiwi kwamba ni kafiri. Na hapa ndio maaraka baina ya at-takfiriyuna na ahlus sunna wal jamaa, kwa sababu wao wanamkufurisha mtu tu na hoja anatumia inal hukmu illa lillah, hakuna hukumu isipokuwa kwa Allah. Aya hii wamechukua sehemu hii, lakini ukitazama mwanzo wake na mwendelezo wake inawaradi wao pia katika jambo la watu wengine wenye kuabudia visivyo kwa Allah. Wao wanachukua hii sehemu kama ni sehemu ya hukumu tu pekee yake. Allah anasema inal hukmu illa lillah amara an la ta'budu illa iyyahu, Allah ameamrisha msimuabudu yeye isipokuwa yeye. Kwa hiyo katika ibada watu wasiabudu mizimwi wala mapango wala makaburi wala shaitani wala kwenda kutizamia kwa waganga, wala ikawa wana vitu wamefunga katika majumba yao, ofisi zao, maduka yao au chini ya majumba yao. Kwa hiyo amara an la ta'budu illa iyyahu, kama vile ambavyo mtu atapokuwa anafanya uchafu zina au atapokuwa anafanya uwizi au analewa, huku wanaamini anayoyafanya ni haramu, hatusemi kwamba yeye ni kafiri, lakini irtakaba kabiratan min alkabair, amefanya kubwa katika madhambi makubwa. Ama yule ambaye hayafanyi hayo lakini yara tahlila hadhihi alumur, anaona uhalali wa mambo haya, yeye ni kafir. Kwa hiyo akida inaweza kumuingiza au kumtoa mtu, akida inaweza kumuingiza au kumtoa mtu, kama mfano tulitoa katika wiki iliyopita au jana, kwamba mtu ambaye anafunga maherizi akawa amefunga tu herizi katika mkono wake, hana maana ya ile waliokusudia watu hawa wenye kumwabudu asiye kwa Allah kwenye hii herizi, akaamini kwamba herizi hii ndio kinga yake na ndio yenye kumletea manufaa, huyu ni kafir. Wa alilolifanya hili ni akbaru ashirku akbar. Mwingine akaona wa kuegemewa ni Allah, lakini hii ni sababu, hii ni shirkun asghar. Na mwingine yeye ni katika shababu dhaiina, watu waliopotea, wale ambao hawana mwelekeo, ni watu ambao wenye kuiga tu, kavaa tu bwana, hana habari ya hayo, huyu amefanya kosa na tashabuhun bil kufar kadhalika yukhsha alayhi, huenda ikamsukuma katika itikadi hizo. Al khamis ya bulatan, na hii kauli ya kusema kwamba kuna tafsiri alkufru duna kufri, sio rabda kwamba ni aqwal ulama salati, hizi ni kauli za hawa maulama wa Marekani. Hawa ni amil Amerika, huyu bwana ni kibaraka. Kwa hiyo wao wanakupita katika mipito ya kuaridhisha wale watawala. Hii ni hukumu ambayo ameitaja sahabiyun jalil Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas toka Marekani haijaumbwa. Sasa wewe endelea msimamo wako huo huo. Tumechukua msahafu wa Sali Abdullah Farsi, alafu unasema tizama, wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Makafiri. La. Kuna tafsiri ndani yake. Wazi. Qala al-khamis. Man abghada shay'an mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa law 'amila bihi kafar. Man abghada shay'an مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. يوتي mwenye kuchukia kitu chochote katika yale aliyokuja nayo mtume صلى الله عليه وسلم ولو عمل به, hata kama atalifanyia kazi jambo hilo lakini nafsi yake inalichukia jambo lile linamkera hailipendi, akawa analifanyia kazi ولو عمل به, hata kama kulifanyia kazi kafara, mtu huyu atakuwa amekufuru. Miongoni mwa vitu vyenye kumuondosha mtu katika Uislamu na kumtoa katika dini hii ya haki, man abghadha shay'an mimma jaa bihi ar-rasulu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yoyote mwenye kutukia jambo katika yale ambayo alokuja nayo mtume sallallahu alayhi wa sallam, walau amila bihi, hata kama atalifanyia kazi jambo hilo, kafara, amekufuru. Allah anasemaje ndani ya Qur'an? Dhalika bi annahum karihu ma anzala Allah fa ahbata a'malahum, hayo kwa kuwa wao wameyachukia, hawakuyapenda, karihu, wameyachukia, ma anzala Allah, yale aliyoteremsha Allah, imma katika mambo ya ibada ya kisheria yaliokuja ndani ya Qur'an au katika mambo ya ibada ya sunna iliyokuja katika sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam. Ikawa mtu anachukia jambo la kusoma Qur'ani, ikawa linamuumiza, haya mambo ndio ambayo yanarejesha watu nyuma, mambo ya kukaa kusoma Qur'ani, kusomeshana, haya ndio yenye kuwapa watu matatizo, au mwingine akawa anaitakidi watoto wanafeni mashuleni kwa sababu ya kusoma sana hichi kitabu. Haya mambo tunayachukia sisi kama mtu anachukia jambo la dini katika sura hiyo. Au ikawa baadhi ya wanawake wamejikusanya, wao wanaona miongoni mwa mambo yenye kuwakera katika Uislamu huu ni ta'addud az-zawjati, kuoa wake wengi. Ikawa mtu anaoa wake wawili au watatu au wanne, kama mtu anaoa, ikawa hili jambo mwanamke analichukia kama ni sheria, sio kama ni wivu. Kuna ule wivu mtu kuwa nao ni mapenzi, sawa, usipojiliza mpaka, lakini akawa anachukia hii sheria, sheria ya Allah, mpaka akauliza kwani hii haiwezi ikafutwa? Aifute nani? Bibi yako. Kwa hiyo huku kuchukia sheria hii aliyoteremsha Allah, huku kuchukia sunna aliyokuja nayo Mtume alayhi salatu wasalam, kule kulichukia tu jambo ambalo sheria ya Allah imeliweka, wewe ukawa jambo hilo hulipendi, nafsi yako inalichukia, dhalika bi annahum karihu ma anzala Allah, hilo kwa kuwa wao wameyachukia yale aliyoyateremsha Allah. Allah kateremsha Qur'ani na wahi ambao ni sunna ya Mtume alayhi salatu wasalam, kitu ambacho kimethibiti ndani ya wahyaini, wahi bili, Qur'ani au sunna. Akaja mtu eti yeye ni Muislamu akawa analichukia jambo hilo, fahuwa kafirun walau amila bi, hata kama atalifanyia kazi, walau amila bihi, hata kama atalifanyia kazi. Kadhalika awe analifanya lakini kuwa moyo wake unalichukia jambo hilo, basi mtu anaingia katika ukafiri. Man abghadha shay'an mimma jaa bihi ar-rasul fabughdhu ma jaa bihi ar-rasul, ridda, kuchukia alokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kurtaddi kutoka katika dini ya Uislamu. Na watahadhari wale ambao ndimi zao ni nyepesi katika mambo ya dini, anakwambia mie jambo hili silipendi, nalichukia, hijabu hii siipendi, kwa lazima mvae hivi. Yeye anachukia kile kitu akikiona tu, ima yuko ofisini, kiofisi chake cha 200 na 300 kinamtia kiburi, akiona vazi lile limeingia, akiona ile nembo ya dini imeingia, wallahi anachukia, nafsi yake anachukia kabisa, hapendi yale mambo. Au mwingine mambo ya dini, kusali, adhana, mambo ya ibada, mambo ya kutoa, mambo ya kheri ambayo Allah ameyaridhia na kuyapenda, yeye kiumbe dhaifu, ikawa nafsi yake inakerwa na kuchukizwa na mambo haya ya ibada, huyu mtu hukumu yake ni kafir. Man abghadha shay'an, kisha akasema shay'an binakira, chochote kile, na manni shartiya, mtu ambaye atakayechukia jambo lolote, shay'an, sawa, kitu chochote, mima jaa bihi rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, katika yale ambayo kuja nayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam, walau amila bihi, hata kama atalifanyia kazi, kafara, mtu huyu ana kufuru. Kwa hiyo alkarahatu hiya albughdhu, karaha ni kule kuchukia. Inawajibika Muislam kuwa na mapenzi na ibada anayoifanya, kuwa na mapenzi na dini ya Uislamu, kuwa na mapenzi na Allah, kuwa na mapenzi na Mtume, kuwa na mapenzi na masahaba, kuwa na mapenzi na wema, kuwa na mapenzi na Waislamu wenzake. Tumeelewana? Haya ndio mafunzo ya dini ya Uislamu na huu ndio muongozo wa dini. Haya tunasema ile itikadi ya baadhi ya watu kuwa mtu anafanya jambo mukraha, yani basi tu, kwa sababu mimi sipolifanya hili jambo jamii hainielewi. Pengine mtu ana duka lake pale mtaani, ndio maarufu yeye, akiwa hasali watu waende kununua katika duka lake, inabidi afanye tu ili yamshi ma'anas, si ndio? Na mwingine ikawa yeye mambo ya dini hayataki hasa, lakini basi tu, au kuna kile kipindi cha kampeni kile, unakijua kile eh, utamkuta mwingine kaingia msikitini, mwingine kaingia kanisani na kufanywa mzaha dini ya Allah, lakini moyoni alipendi ile jambo. Kwa hiyo haya ni katika mambo yenye kumtoa mtu katika Uislamu. Qala as-sadis, jambo la sita, man istahza'a bi shay'in min dini ar-rasul au thawabi Allah au iqabihi kafara, mwenye kukichezea shere. Kiswahili kinafahamika? Mwenye kukichezea shere, mwenye kukifanyia mzaha. Sasa umeelewa? Mwenye kukifanyia mzaha. Istihza ni mtu kukifanyia mzaha. Nini kwani? Kitu gani hichi? Kukidogesha, kutokipa thamani. Tunasema kuchezea shere, maana yake ikawa ni jambo ambalo halina uzito katika nafsi yake. Ni kitu cha kudharauliwa, cha kupuuzwa, cha kukanyagwa tu, ni mfano hai. Chochote mindini rasul katika dini ya mtume au thawabillah au malipo ya Allah, kile ambacho Allah amemwandalia mja katika waja kwa kulifanya jambo fulani, au iqabihi au adhabu yake, Allah ametaja adhabu kwa mtu au yale ambayo ameyataja kwa waovu katika moto, au adhabu za kaburi, ikawa mtu anasema maneno machafu ya kudogesha na kuona kwamba huni upuuzi, hauna lolote wala ni jambo ambalo halitotakiwa watu kulipo muhimu na kutia hofu katika nyoyo zao. Kafara, mtu huyo anakufuru. Alistihza'u bima anzala Allah, kufanyia mzaha yale aliyoteremsha Allah, au bi shay'in mimma jaa bihi ar-rasul, au kwa lolote katika yale ambayo alikuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam, walau kana min as-sunani wal mustahabbat, hata kama ni katika mambo ya sunna na mambo ambayo yanapendezeshwa. Sikuna mambo ya sunna ambayo wengi katika Waislam leo ukiwatajia sunna ni kitu duni, ni kitu hakir. Naweza kukuta mtu yeye sunna mnajua hiyo tu, na kusema kwamba hizi ni kushuri na ni maganda tu. Nyie mnagombana na kushuri hizi, viganda viganda, mtekana lile chungwa ndio la kupewa muhimu, ile nyama ya ndani ile. Kwa hiyo sisi bwana, dini yetu tunatizama kushuri, hatuzami kushuri hivi vitu vya juu juu tu makapi, tunatizama kile kitu cha ndani, kwa sababu lengo la chungwa ni kulila kule ndani, haya magamba hayana nafasi. Kwa hiyo kuna baadhi ya ibada na baadhi ya mambo ya dini, baadhi ya wanaharakati hasa kina al-Ghazali na maikhwanul muslimina wakasema hadhihi kushuri. Na kuna lubu almas'ala, yale mambo muhimu yale, yapi? Jihadi, yapi? Maandamano, yapi? Kupambana watawala, yapi? Kadha wa kadha, paka nafika wakati mtu akitakuliza swali, jamani kupangusa mkono hapa wakati wa kutia udhu kufanya hivyo, ana mbona uliza masala haya? Uliza namna gani utakamata jihadi ni bastola kumpiga nani adui. Hizi ndio hali za baadhi ya watu. Sasa ikawa kuna istihza kwa baadhi ya mambo ya sunani, kama vile jambo la kupiga mswaki, au jambo la kupunguza sharubu, au jambo la kukata na kutoa nywele za kwapani, natful ibti, kuzikwapua na kuzitoa kwa mkono nywele za kwapani ni katika sunna. Au katika jambo la taklimu al-adhafir, kukata kucha, idha staza'a bihi sara kafiran, mtu atapolifanyia mzaha miongoni mwa hizo sunna tulizozitaja mfano wake hizo, anakuwa mtu huyu ni kafiri. Allah anasema ndani ya Qur'an, wala in sa'altahum la yaqulunna inma kunna nakhudhu wa nal'ab, lau kama ukiwauliza watasema kwamba sisi tulikuwa tukizama tu katika mazungumzo na kucheza. Masahaba walikuwa kirejea katika vita, moja ya vita ikawa wale wanafiki wanazungumza, hatukaona watu ambao wenye matumbo makubwa na watu waoga mno wanapokutana adui kuliko wa masahaba wa mtume. Hatukuona watu wenye matumbo makubwa, kwa maana wanakula sana, na waoga mno wanapokutana adui kuliko hawa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam ridwanullahi alayhi. Haya kafikia kwamba wao wanafanya mzaji, na wakasema la, inma kunna nakhudhu wa nal'ab, sisi tulikuwa tukicheza tu na tukizama katika maongezi. Huyo anasema na sisi tunacheka. Allah anawaambia, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, waambie kwa Allah na mtume wake na mitume yake na aya zake ndio mlikuwa mkifanya shere, mkicheza, mkifanya mzaha. Qad kafartum la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum, msitoe udhuru, mmekufuru baada ya kuamini kwenu. Kwa al-istihza'u bi shay'in mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, kukifanyia mzaha, kukidogesha, kukifanyia shere kile ambacho alichokuja nacho mtume sallallahu alayhi wa sallam, ni jambo ambalo mukhrijun min al-milla, linamtoa mtu katika Uislamu. ima mavazi tukapunguza nguo zake au akafuge ndevu zake au akawa ana yani anahurisha katika sunna za mtume wake. Kuna mtu akadogesha akasema wale ni wavuka mito au hawa wana uchafu wanafuge na mfano hayo, ikawa kuna jambo la kudogesha na kudharau na mfano hayo, basi yani katika mambo ambayo yenye kumtoa mtu katika Uislamu. Mabalukum billadhi yaqul ifa'u al-lihya wa haffu al-sharib wa akhdhu al-abati wa ghaslu al-barajim hadhihi qushur. Anasema Sheikh al-Fawzani, unafikiri ni hali iliyoje kwa yule ambaye mwenye kusema mambo haya ya kufugia ndevu au kupunguza sharubu au kukata nywele za kwapani au kusafisha katika vidole vyake mtu katika mambo ya dini ambayo mtume kayafundisha na maulama wakayadhibiti kuyaandika na umma ukayapokea kutoka kwa wema waliotangulia, ikawa mambo haya eti kusomeshwa misikitini katika zama pengine makanisa yamejazana katika mji wa Mbeya au katika zama ambazo Waislamu wanapigwa vita, watu wakabaki wakajifunza dini yao wakaongozana katika sunna za mtume wao, ikaonekana huku ni kupoteza muda. Hadhihi kushur, haya ni maganda tu, hayana thamani. Yale ya msingi ni yale ambayo yapo ndani. Watu wakawa wanasema sunna za mtume katika sura hii, huu ni ukafiri. Na hizi ndio fikra za nani? Ikhwanu al-Muslimun. Hizi ndio fikra zao. Wallah, naweza kumkuta mtu hata akipita mbele yako salamu huwezi kumfu. Ndevu zimekatwa hali kulli. Mutawilu sarawin, yani ni musbil izara. Ni mtu ambaye pengine mpaka dukhan, yashrabu dukhan. Lakini ukizungumza mambo ya jihadi, yeye ndio yuko mbele. Takbir, huku harufu ya sigara inatoka. Takbir, harufu ya sigara inatoka. Lakini hawa ndio wanaonekana watu wenye hamasa na kuona hivi vikanzu, kukaa misikitini, kusomeshana halakati, watu kujitahidi katika kuhifadhi dini yao, kuitakidi katika usawa wa Mola wao, kubaki na tauhidi, kulazimiana wanawake na majumba yao na hijabu za kisheria, ikawa ile dini inatabikishwa kadri ya uwezo, ikaonekana huu ni upuuzi tu na hakuna thamani. Itu litakuja na muonekano wake huo, hana lolote katika muonekano wa dini yake ya Uislamu, ile fitra ya Uislamu. Au mwanamke, unaweza kumkuta mwanamke kavaa kitandio haki ya Mungu, kile cha shingoni hapa, kasimama mbele za wanaume, hana haya mwanamke huyo, eti anapambana na maadui wa Allah. Yeye mwenyewe kashindwa kuifanya subra. Kwani yeye muone vile vijana jike vinavyokaa matelevisheni vikawa vinahimiza subra, subura, jambo la kheri, subira kadha wa kadha, kajipura, kajishebedua, kajitia marangi ya mdomo, sijui kadha wa kadha, halafu anatuhimiza subira. Wewe subira imekushinda mwenyewe, uko ndani unahimiza watu nje nini? Sasa kuna watu wanafikiri hizi kuonekana kwamba dini ya Uislamu si baadhi ya vitu hivi wao wanaviona, ni kule kusema sana kwa ukali, ni kutafuta mashule na kupambana. Unamkuta mwanamke yuko ndani baada ya kujifundisha kujipendezesha kwa mumewe akazaa sana, anapiga judo. Wewe mwanamke, judo ya nini? Wewe mwanamke, judo ya nini mwanamke? Wewe mwanamke anafundisha judo? Judo, wale makafiri wale sio kuamini mwanamke. Judo wewe, lazima utembee na upanga kwenye nikabu, kwenye shungi, sijui nini. Hawa fikra za kidumedume wameingia kwenye takfiri. Wana fikra za kidumedume toka zamani tu. Yeye ni kufurisha watu tu. Wale wakina Sudesi makafiri. Nani wale makafiri? Wale sio naogopa Muislamu, waogopi corona. Yaani almuhimu kwamba kila neno la kafiri bali latoka. Kila Muislamu anamtaja ni kafiri. Ana mke wa Kiislamu. Angwambia mpaka mume wangu kafiri, sasa unaishi naye wa nini? Mume wako kafiri, unaishi naye wa nini? Tatizo watu wamekosa ile misingi ya kuchagua wanawake wema. Mwanamke ambaye mtume kasunisha kutafuta alwaluda alwaduda, mwenye mapenzi, mwenye kuzaa sana, alete mujahiduna. Lakini nyewe mkutwa mnapambana kutia kupiga mashindano, sijui kupiga, sijui zaeni sana. Fa inni mubahim bikum al-umama yawm al-qiyama. Shughulishe, lete tu, amwambia waifazishe usuli salasa kwa idhil arba, lete tu. Wewe umekaa unahangaika, unawaza sijui utasoma vipi kule shule, utasoma vipi Kiingereza? Wale wasoma za Kiingereza wanaingia motoni. Haya, fugeni tu. Kala nisema sababu ya kuteremka aya hii ambayo tumeisoma ilikuwa jamaa ambao wako pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita vya Tabuk. na wao Waislamu walikaa katika majlis, ikawa naambizana maraina mithla qurraina haulai akdhab alsina wa arghab butunan wa ajban 'inda al-liqa', hatukuona mfano hawa qurraina, watu ambao ndimi zao ni za uongo, wenye matumbo makubwa na woga mno wanapokutana maadui wakiwakusudia mtume na masahaba wake ridwanullahi alayhim. وكان معهم شاب من الصحابه فاقتاض من هذا الكلام kuna mmoja katika vijana alikuwa pamoja nao akakasirishwa na maneno haya akaenda kumfikishia mtume sallallahu alayhi wasallam akakuta wahi umetangulia akakuta wahi umetangulia. Kwa hiyo ndio kizanguni, baadhi ya watu wana maneno machafu sana. Mtu tu anaona masihara na mzaha katika mambo ya dini, anaweza kumhimiza katika mambo ya dini, mambo ya ibada, ya sala, akaambia hivi wale masahaba wote na Waarabu wote waingie peponi, wewe mnyakusa mwenzangu, pepo ya wapi? Si wa kuchomwa tu zie, dini hii na wenyewe si wa kuchomwa tu, au mimi nitatoka katika moto bwana, mimi nitafanya kadha. Anazungumza mambo ambayo yudhiku biha nnas, anawachekesha kwayo watu, lakini mambo ambayo yenye istihza, yenye istihzai katika dini ya Allah. Kwa hiyo watu watanabahi na masuala haya, au wanapotajwa masahaba au zinapotajwa aya za Qur'an. Kwa hiyo mazah au mizah katika masuala ya dini ni mambo ambayo hayafai katika sheria ya Uislamu. Ametaja hapa, anasema wa dalilu qawluhu ta'ala, na dalili kauli yake Allah aliposema wala in sa'altahum, na ikiwa utawauliza la yaqulunna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab, watasema hakika sisi tulikuwa tukizama, nakhudhu fil kalam, tukizama katika maongezi, wa nal'ab na tukicheza. Qul, basi sema abillahi wa ayatihi wa rasuli, hivi kwa Allah na aya zake na mtume wake, kuntum tastazi'un, mlikuwa mkimfanyia shere, mkisifanyia mzaha, la ta'tadhiru, msitoe udhuru leo, qad kafartum ba'da imanikum, msitoe udhuru kama sisi tulikuwa tunafanya mzaha, mmekufuru baada ya kuamini kwenu, mmeingia katika ukafiri. Kwa hiyo ukafiri, ndugu zangu, ni matendo au ni itikadi au ni mambo tunaweza kustudia sanamu au mtu akazungumza jambo moja ikawa ni sababu ya kumtoa katika Uislamu wake, kwa sababu ukafiri ni mila, sio kwamba labda ni kundi la watu hao hao mpaka alizaliwa humo atakuwa kafiri, alikuwa hakuzaliwa humo hatakuwa milele kafiri. Ni matendo. Uislamu ni dini ya istislam lillahi ta'ala walinqiyadu bihi. Kwa hiyo mtu akiacha kujisalimisha kwa Allah, akifanya yale ambayo Allah amekataza na yale ambayo yeye kumtoa katika asili ya dini yake, basi mtu huyo anakufuru na inakuwa ni mtu wa motoni. Na kwa ni mtu wa motoni, Allah anamwambia la ta'tadhiru, msitoe nyudhuru, qad kafartum ba'da imanikum, kwa hakika mmekufuru baada ya kuamini kwenu. Inna'fu an ta'ifatin minkum, ikiwa tutalisamehe pote miongoni mwenu nyinyi, nu'adhibu ta'ifatan, laliadhibu kundi jingine, bi annahum kanu mujrimin, kwa sababu wao walikuwa ni watu wa ovu. Kwa hiyo aliposema qad kafartum ba'da imanikum, qad kafartum ba'da imanikum, rattaba hadha 'ala al-qawl, ikawa Allah amilika hili hukumu yake juu ya ile kauli ambayo walioisema, rattaba hadha 'ala al-istihza, ikawa hili limekuja, Allah amelipanga hili la hukumu ya pili la kukufuru baada ya kule kufanya mzaha, wa lam yuqayyiduhu bi hadha al-quyud, na wala hakuziwekea fungu labda mtu awesema kweli amekusudia si mzaha tu, mtu akisema mzaha maana yake hajakusudia. Kwa hiyo kule kufanya mzaha katika dini ya Allah, kwa mimi bi anna al-insana idha takallama bi kalimati al-kufri wa huwa ghayru mukrah yuhkamu alayhi bir-ridda, mtu anapolizungumza neno lolote la ukafiri ili hali hakutenzwa nguvu, hakulazimishwa aliseme, kuna pistol imekewa, asiposema na uwawa, akatenzwa nguvu au analazimishwa, ikiwa amelitamka neno hilo katika hali ambayo hakutenzwa nguvu, mtu huyo anakuwa ni kafir. Ama in kana mukrahan fa hadha la yartad, akiwa ni ma mukrah, kutenzwa nguvu, huyo yartad. Sabi, jambo la saba, asihr, ni uchawi. Wa minhu as-sarf wal-atf, faman fa'alahu aw radiya bihi kafar, faman fa'alahu aw radiya bihi kafar. Miongoni mwa mambo ambayo sheria ya Allah imeyakataza na ambayo yanamfanya mtu atoke katika Uislamu, bali ukitizama katika hadithi za mtume yamekuja ambayo ni katika muhlikat, maana almuhlikat bil a'mal as-salihah, yenye kuangamiza yale matendo mema ambayo mja kayafanya katika uhai wake, ni uchawi. Na uchawi kama wanavyosema maulama ni amali ambayo anaifanya amali hiyo nani? Shaitani, akishirikiana mwanadamu, akishirikiana na mwanadamu. Na hapa akasema katika huo uchawi kuna aina ya asarf wal atf, hizi ni sehemu katika sehemu za uchawi kama tulivyoeleza. Faman fa'alahu, yule ambaye atakayefanya amali hiyo au radhiya bihi au akaliridhia jambo hilo, kafara, atakuwa mtu huyo amekufuru, atakuwa mtu huyo amekufuru. Uchawi kwa aina mbili, kuna sihrun haqiqiyun, kuna sihrun haqiqiyun, uchawi wa kiuhakika, na kuna sihrun takhyiliyun, uchawi wa mazingara. Uchawi wa mazingara, sihrun, tukisema uchawi kwanza kilugha, ma khafiya wala tufa sababu, ni kitu ambacho kilichofichikana na ikawa laini ni sababu yake. Na ndio maana pakaitwa katika tamko la asihru, pakatamka neno asahar. Asahar ni wakati ule wa usiku karibu na kuladaku, tunasema kwa sababu ni muda ambao umefichikana na matendo huwa yanafichikana katika muda huo, na matendo huwa yanafichikana katika muda huo. Na kama tulivyosema kadhalika, uchawi una hali mbili, aina mbili. Kuna uchawi ambao ni hakikia, na pia kuna dharbu min alkhayal, ndio huo tahyili, uchawi wa uhakika, kwa maana mtu anafanya vitu ambavyo ima vinampelekea mtu kufariki au mtu kupoteza uhai wake, yani kupoteza afya yake, kuingia katika maradhi na mfano hayo. Na kuna uchawi wa masigara ambao ni uchawi wa uongo, kwa mashaitani wanadanganya yale ambayo yapo katika macho ya watu, yale ambayo yapo katika macho ya watu. Na masala ya uchawi ni masala ambayo imethibiti, masala ya uchawi ni masala ambayo imethibiti, kwa sababu kuna baadhi ya watu wanayapinga masala haya kusema kwamba hakuna uchawi, lakini ni jambo ambalo lipo. Ndio maana Allah akasema min sharri nafathati fil uqad, kutokana na shari ya wale wenye kupuliza katika mafundo, kutokana na shari ya wale wenye kupuliza katika mafundo, kwa maana ni mashaitani, huwa wanajisomea katika baadhi ya mambo kisha wanapuliza katika mafundo. Uchawi huu wa hakiki huu inakuwa ni nafsi, ni mapulizo ambayo mtu anayapuliza katika uqad. Yule mchawi anapokuwa anasoma baadhi ya masomo au visomo ambavyo ndani yake kuna majina ya mashaitani na kuwatumisha au kuwaita wale mashaitani, kisha akawa anafunga mafundo anasoma ndani yake, hii ndio uchawi unaitwa alhaqiqiyu, ambao uchawi huu imma inakuwa ni azaim yuallikunaha, azaim inakuwa ni kama visomo fulani ndani yake vina majina ya mashaitani, sharshabishi sharshabishi, kritishi kritishi, tunayasoma yale anayaandika, alafu natungikwa, inakuwa ni azaim. Kiasoma wanasema kuna mashaitani huwa unawatumisha kwayo. Au talasim, matalasim, au katika matalasim kuna hizi wakfu al-Ghazali na wengineo, unakuta kama kumechorwa nyota hivi, alafu ndani yake katika kila pembe kuna majina ima mashaitani, wengine wanaandika majina ya malaika, alafu wanaandika baadhi ya aya lakini kwa hurufu muqatta'a, herufu ambazo zimekatwa. Hii inakuwa ni ushaitani, yani ni uchawi ambao ni hakikiyo, ambao yuathiru ala al-mashur, unamuathiri yule ambaye mwenye kufanyiwa uchawi huo, yuathiru ala al-mashur, unakuwa ni uchawi ambao unamuathiri yule ambaye mwenye kufanyiwa uchawi huo. Sawa, huu ni uchawi wa uhakika ambao ndani yake inakuwa ni kumtumia shaitani katika hayo ambayo mja anayafanya. Na uchawi wa pili ni takhyiliyu, uchawi wa pili ni at-takhyiliyu, bimaana an ya'mala ashya'an yukhayyiru ila an-nasi annaha sahiha, ni kuyafanya mambo ambayo huwa anawadanganya watu kama mambo hayo ni mambo ambayo ni sahihi, lakini ndani yake hakuna ukweli juu ya hayo matendo anayoyafanya au hayo ambayo anayoyafanya. Kada nasema والدليل قوله تعالى نا دليل قولي ياك الله عز وجل قال بسيما وما يعلمان من أحد نوالا هواقوا كمفوز يوتي هوا ملائكة حتى يقولا مفاكا مبي إنما نحن فتنة فلا تكفر قم بسيسي فتنة بس سكفور فتنة سيسي مكوجة قوانا دام وفتين كتك جنبهين fala takfur basi usikufur. Kwa hiyo itikadi ya ahli sunna wal jamaa, itikadi ya ahli sunna wal jamaa ni kuamini kwamba uchawi hukumu yake ni ukafiri, kujifunza kwake kadhalika kufanyia kazi kwake, kujifunza kwake na kufanyia kazi kwake. Kama mtu atajifunza na kufanya kazi, basi jambo hilo litakuwa limemtoa katika Uislamu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema katika hadithi ijtanibu sab'a al-mubiqati, katika mambo aliyotaja ni as-sihru. As-sihru ni uchawi, kwa maana mtu kujifunza uchawi kisha kaingia katika jambo hilo, kisha kaingia katika jambo hilo, ni katika mambo ya haramu yenye kumtoa mtu katika Uislamu. Ya kuzitaja katika dawa mbili maana as-sarf wal-athf kiundani. Athamin jambo la nane. Athamin jambo la nane. Mudhaharatu al-mushrikina wa muawanatuhum 'ala al-muslimin. Mudhaharatu al-mushrikin kuwapa nguvu washirikina wa muawanatuhum 'ala al-muslimin. Na kuwapa msaada dhidi ya Uislamu. Muawanatuhum 'ala al-muslimin na kuwapa msaada. Muawana yani iana, ikawa mja anawasaidia hawa washirikina na makafiri dhidi ya Uislamu. Kwa maana mtu ikawa shughuli anayoifanya inapelekea Uislamu kupigwa vita, Uislamu kudhulumiwa, Uislamu kushindwa katika yale ambayo wanayafanya katika kupeleka mbele Uislamu wao, ima mtu ikawa ni kibaraka anatumika katika mambo ya kutoa siri za Uislamu au kuwachunguza Waislamu, mpaka kheri ambazo Waislamu wanazisimamia na kuziendeleza zikawa zinakosekana katika jamii yao. Hili jambo ikawa mtu analifanya hali ya kuwa anajua uzito wake linamtoa katika Uislamu. Mudhaharatul mushrikin. Mudhaharatul mushrikin ni kule kuwapa nguvu washirikina wa muawanatu na kuwasaidia ala almuslimin dhidi ya Uislamu. Min anwa'i ridda, katika aina za ridda ni hizi muawanatuhum. Tukisema almudhahara maanaha muawana bi an tu'ina alkuffar, ikawa wewe unawasaidia makafiri ala qitali almuslimin wa adhiyati almuslimin, juu ya kuwapiga vita Waislamu. Waislamu wanajipanga wana siri zao katika mapambano ambayo wanakwenda dhidi ya maadui wa Allah ambao ni makafiri. Muislamu akatoka kule kwenda kwa hawa makafiri kuwapa njia na mikakati na mbinu kuhakikisha kwamba wale Waislamu wenzake wanashindwa, na haya ni katika matendo ya wanafi ambao asili yao ni al-kufar. Na shekhe akatoa hoja juu ya jambo hili la nane katika kule kufuru kwake, akasema wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum, yule ambaye atakayewafanya vipenzi hao makafiri basi na huyo miongoni mwenu nyinyi, fa innahu minhum, na yatakuwa ni katika wao. Kwa nini? Inna Allah la yahdi alqawma adh-dhalimin, hakika ya Allah, hakika ya Allah hawaongozi watu madhalim ambao ni makafiri. Wa man yatawallahum minkum, atakayewafanya vipenzi miongoni mwenu nyinyi. Yatawallahum bi maana bil munasara wal mudahara bil mahabba, akawa anawapenda kwa kuwanusuru, kwa kuwatia nguvu, kadhalika kuwapa mapenzi, basi huyu ana kufuru. Li annahu ahabba al kufra wa ahabba al kufra fayakfur, kwa sababu yeye ameupenda ukafiri na ahabba al kufar, akawapenda makafiri, fayakfuru bidhalika, atakufuru kwa jambo hilo. Na maana yake ikiwa mtu atawapenda wao, annahu lam yunkir kufrahum, lam yunkiru al-kufra, haupingi na kukanusha ile ukafiri. Na ikiwa mtu anaamini kwamba makafiri ni sawa katika dini yao, hukumu yake ni kafiri. Kwa hiyo may yatawallahum minkum, atakayewafanya vipenzi kuwa nao kwa kuwatia nguvu, kwa kuwapenda miongoni mwenu nyinyi, basi fa innahu minhum, basi huyo ni katika wao. Fa innahu minhum, inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin, Allah haongozi watu madhalim. Kadhalika akasema jambo la tisa, man i'taqada anna ba'dha an-nas yas'ahu al-khuruj an shari'ati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kama was'a al-khidra aw al-khadra al-khuruj an shari'ati Musa alayhi salatu wassalam fa huwa kafirun. Yoyote mwenye kuitakidi kwamba wapo baadhi ya watu inawaenea, inawajuzia wao kutoka katika hii sheria ya Muhammad, ikawa mtu yupo katika zama zetu za leo, lakini yeye haingii katika wafuasi wa Muhammad, akaitakidi kwamba kuna watu hawa hawatakikani, sio lazima kwa wao kufata huu mwongozo na hii sheria ya umma huu aliyokuja nayo Muhammad, yasahul khuruj, inamuenea kwake, yeye sio dhiki lilobanwa kwamba lazima mfate Muhammad, bali yeye anaweza akamfata au asivyo. Kwa hivyo hadha al-amr fihi wasa, yani jambo ambalo unaweza kufanya hivyo ukafanya vile. يسعاه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم إنه مينيا فرصة كتوكة كشريعة محمد كما وسعى الخضر كما الفمينيا ناني خضر الخروج عن شريعة موسى كتوكة كشريعة موسى عليه السلام أتكي تكيدي هلو فهو كافر هو نمتو أبي أكمياكي نكافر أنا سيما ميونغولي ما يلي من يكم تومتو كتك الإسلام ni kujuzisha kwa mtu kutoka katika sheria ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Limadha? Kwa sababu haya ni katika mambo ambayo hususia ambayo mtume aliyopewa na Mola wake, utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun min qabli, katika hilo wa bu'ithu ila an-nasi kafa wa kana kullu nabiyyin yub'ath ila qaumihi khassa. Anasema mimi nimetumwa kwa watu wote, na ilikuwa kila mtume anapelekwa kwa watu maalum, wa ila salihan wa ila yani adil akhahum huda sawa, wa ila thamud akhahum salihan kadha. Allah anasema thamud ndugu yao huyu, ad ndugu yao huyu, madian ndugu yao huyu, lakini Muhammadun sallallahu alayhi wasallam yeye tokea kutumwa kwake mpaka kusimama kiyama, ambacho kitasimama ala sharari alkhalqi, juu ya viumbe waovu wote, hawa wajibu wao kumfuata Muhammad, na kama watafungua kila mlango kwenda kwa Allah bila ya kupitia kwa Muhammad, Allah hatuwakubalia. Kwa hiyo ikiwa mtu anaitakidi baadhi ya watu wao wana fursa ya kuweza kutomfuata Muhammad, wakafanya yale ya kuelekeza kwa Mola wao, au wakamfuata mwingine asiyekuwa Muhammad ili mali na mabudu Mola wao tu, si lazima kwao kwamba iwe ni Muhammad tu, basi huyo mtu amekufuru na ametoka katika sheria ya Uislamu, kwa sababu Allah anasema wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin, wala hatukutuma wewe isipokuwa wewe ni rehema kwa walimwengu, wama arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira, wala hatukupeleka isipokuwa iwe ni kwa watu wote wewe mwenye kubashiria na mwenye kuonya. Kadhalika Allah akasema qul ya ayuha nasu inni rasulullah ilaykum jami'a, enyi watu, annasu ni madda yadullu ala alumum, lenye kujulisha juu ya umum, lenyewe mimi ni mtume kwenu nyinyi kwa Allah, jami'an nyote nyinyi, mimi ndo mtume wenu. Kwa hiyo yule ambaye hakuitikia wito wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na akawa hakumfuata mtume huyu, na hii ni raddi ala man ashabi wale watu ambao wenye kufanyaje, wenye zile fikra za adiyani samawiya, dini zote ni za mbinguni hizi, kwa hiyo hakuna tabu, sote sisi tunamuelekea Mola huyo mmoja, Mungu mmoja. Ikawa anaonekana Mkristo na Muislamu lao ni moja tu, wanamwabudu Mola, na mwingine anakuambia mimi itikadi yangu alipo Mungu nipo. Kwa hiyo leo utamkuta yuko msikitini, kesho utamkuta yuko kanisani, watu wengine itikadi hizi. Kwa hiyo hawa Wakristo, hawa Mayahudi ambao wao wanasema wanajinasibisha kwa Musa au Isa, haiwapasii wao, yani haiwaenei jambo la kutoka katika ule wito wa Muhammad, lazima wamfuate yeye, isipokuwa yani itapokuwa hawakumfuata Muhammad, basi wao hawatakuwa Waislamu, watakuwa ni makafiri, watakuwa ni makafiri. Na haya ameyasema Mtume katika hadithi. Yahudi yoyote au mnasara yoyote atakesikia maneno kisha kufuata yale ambayo niliyokuja nayo mimi, mtu huyu ni haramu juu yake kuingia katika pepo ya Allah, au kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema. Kwa sababu adiyanul ukhra alyahudiyya anasraniyya dini zote nyingine nusikha bi shari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, zimefutwa kwa sheria ya Mtume, bi bi'thati an-nabi, alipotumwa Mtume tu hakuna tena anayebaki kuwa ni Mkristo. Watu wote wao ni Waislamu, mtume wao ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo kwambia bwana, mimi ni akusa namfuata Yesu, wewe uko mabondeni huko namfuata Yesu, kakuhusu lipi? Ni haram, mtu huyo ni kafir. Maana kuna watu wanaitakidi hivi na kutafuta pesa tu katika maisha yao, kwa sababu kuna umoja wa dini za ibada na watu kuchanganyika kuleta ile sura ya amani, na ikawa kuna huyu kachaguliwa ndio kiongozi na huyu msaidizi wake ni kafiri, yule kule ni pagani, sijui haya mambo yapo katika Uislamu. Haya mambo ni haramu katika Uislamu, hakuna mambo ya kushirikiana katika dini. Na sijui inakuwaje watu kutoifahamu dini isipokuwa ni matumbo tu yanawashughulisha katika uhai wao, kwa sababu katika sura wanazosomea hawa maimamu, hawa maimamu katika sura ambazo wanazisoma ni kul ya ayyuhal kafirun. Sasa hapo makafiri wakina nani wanaambiwa? La a'budu ma ta'budun, msiabudu. Kwa hiyo nyinyi mnaenda kukaa, sio kuna umoja wa dini, kuna mambo ya kuomba mvua, ikawa kuna ushirikiano baina ya Wakristo na Waislamu au Waislamu na Wakristo, haya ni mambo ya haramu, wala haya nafasi katika Uislamu. Hayana nafasi katika Uislamu. Na hawa ni ashabu dunia. Ule mwanzo kule kuna mmoja, yeye alikerwa na shekhe wa wilaya, alikerwa na shekhe wa wilaya, ikawa ile nafasi yake imetolewa, kafukuzwa. Katika ile nafasi yake aliyokuwa nayo ile akatolewa, ikawa shekhe wa wilaya akamchagua mtu mwingine. Amekuja msikitini, basi wamekaa Waislamu wanazungumza, akasema jamani, mimi nimeona bora niridhike kwa kile ambacho amekiamua shekhe mkubwa na elimu, lakini ninasema kuambia watu kwamba kuanzia leo mimi si Muislamu. Hamjausikia habari? Eh? Hamjausikia habari? Akasema jamani, mbele ya watu msikitini. Akasema kuanzia leo mimi si Muislamu tena. Kwa nini? Kanyimwa sijui cheo cha sijui ushekhe wa kata, sijui wa shekhe wa nyumba kumi, sijui sio ndio kiapi mashekhe wa nyumba kumi. Ndio hiyo. Sikuwa bila akapata na mtu mwingine, akapoa na saa, akasema Uislamu leo nimerejea katika Uislamu. Kutaka maajabu sasa za watu wabida. Watu wabida kama vichaa hivi. Wabida tata, hata uelewi. Mavazi yao uelewi, jitu linavaa huo mpaka chini. Alipendezi hivyo, lakini lipo tu barabarani la burura. Mtu anaslimu anabtadi kwa sababu ya kukosa cheo cha ukuu wa wilaya, na sijui alipo nini pale. Sasa huyu akawa anapiga mfano wa Khidr au al-Khadr, ambaye yeye ilimuenea fursa kutoka katika taa ya Musa, kwa sababu Musa lam yursal ila al-Khadr, hakutumwa kwa Khidri, na risala ya Musa ni hasa kwa nani? Kwa wana wa Israeli. Ith qala Musa liqaumihi, Musa alikwasema kuambia watu wake ambao ni wana wa Israel, ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaykum. Japo kwamba maulama wametofautiana juu ya Khidri alikuwa ni nabii au alikuwa ni mmoja katika watu wema. Na haya tunayozungumza yapo kwa baadhi ya masufi, yapo kwa baadhi ya masufi. Wanasema ar-rusul inama hum lil'awam, hii mitume hii ni kwa watu wa kawaida, kama vile batinia tulivyoona itikadi yao ni ya watu wa kawaida. Ama sisi hatuna habari ya hadathana wa akhbarana, sisi baada yetu tunaelekea kwa nani? Kwa Allah moja kwa moja. Dini yetu sisi hachukui kwa al-amwat, wafu, kwa sababu nyinyi mkituambia sahahu al-Albani au al-Bukhari au al-Muslim au Muqbil au an-Nasai, hao wote ni wafu. Lakini sisi hadathani qalbi an rabbi, moyo wangu umenisimulia kutoka kwa Mola wake. Moyo kakaa mtu kaota, anakwambia jana walikuja malaika katika nyumba yangu, mapaka tu yamfukuzana kule juu. Sema malaika, malaika waje kwako wewe, Malaika wapi hao? Hiyo watu wanadanganyana. Sababu watu wa bid'a, asilimia kubwa bid'a ni shirki ndani yake. Na hakuna bid'a isipokuwa inampeleka mtu katika ushirikina. Sikuna watu hapa wanaibua vitu madukani au pete au vitu vya thamani ndani ya majumba, wanaitwa wafanyakazi wote wanakaa hapa duara kwa pamoja, mtu anakuja pale anaanza kufanya shiriki zake. Imetaika sahani hivi au beseni ambalo lenye maji, anasoma mle mambo yake, alafu anaonekana mwizi anakuja pale ndani ya maji, na ule ule mwizi anaambiwa mtizameni mwizi huyo. Unaonekana wewe pale, maana yake ulikuwa uoga, una uoga hujaiba, lakini sura yako inakuja pale. Au mwingine afungua kilemba hivi, alafu anaambiwa mtizame atakayekuja, asomewa. Au ni wa zamani wamefanya misahafu, misahafu sasa hivi mushafu unachukuliwa, alafu msahafu unaonekana huo unamuelekea ule mwizi huyo. Yaani msahafu mikai inaanza kugeuka na kuelekea mwizi. Na kile ukiogopa ndo unakuja kabisa. Haya mambo ya ushirikina tu na kuwatumia shetani katika mambo yao. Sasa hawa mabwana wanasema kuna watu ambao ni khawas na kuna watu ambao ni awam. Awam ni watu wote. Ama wao khawas haziwahusu hizi sheria ambazo zinawahusu awam. Kwa hiyo fala yahtajuna ila rusul. Wao hawahitaji nani? Mtume. Kwa kuwa wanamtambua Allah na wanafika kwa Allah moja kwa moja. Kwa hiyo yaakhudhuna anillahi mubashara. Hakuna shenga kwa wao. Sio hadathana hadathana, hakuna. Wao wanachukua kutoka kwa Allah moja kwa moja. Na haya ndio ambayo wako nayo hulatu sufia. Kuna watu wajifungia katika majumba, tunakaa wiki mbili, wiki tatu, wiki nne, anaitakidi kwamba pale alipokuondoka baada ya kusifanya adhkari nyingi, wakaja malaika wakamchukua wakampepeleka kule Iraki kule kwenye wale Haruta au Maruta wale, akaenda kuchukua ilmu kule, akauliza maswali, kisha akarudi Zanzibar. Shetani anavuruga watu. Pengine katukilio kwa mpaka kwenye dari tu pale, anaona yuko Iraki, alafu karejeshwa chini. Bas. Lakini hizi ni katika yani ash-shaytan yuzayinu li haula'i al-khabithina, anawapambia hawa watu wachafu kwa sababu wanapewa masharti mabaya mno. Unamkuta mtu toka ujana wake hajaoa mpaka uzee wake, nyumba yake anachupa huingii hicho. Umo mna damu za hedhi, mna damu za nifasi, mna vitana ambavyo hawajulikani wanaochania, yani makorokoro tu yapo. Lakini ni ush-shaytan, arwahul khabitha zipo. Kwa hiyo hawa ndio utakuta wa kushangaa wewe, anakuwa na wewe unajitia taabu mno. Na pengine ana mke wake hurul aini, anakwambia jini moja hivi yule mpaka kule. Wewe unazunguka na bibi Mwajuma tu mtani. Yako na hivyo. Kwa hiyo hizi ni fikra ambazo baadhi ya watu wanajazwa kuwa nazo. Na nyingi zao ni khubthu shayati. Khubthu shayati ni uchafu wa mashaitani uliotawala katika miji ya watu. Na kuna vitabu ambavyo vipo vinasomeshwa na watu wanasoma katika mambo ya uchawi. Naomba chukua majani fulani, somea suratu dhuha, unayemtaka unampata. Ukifuata mtu kwa lolote basi unalipata kwake. Yaani katika mambo ambayo yapo. Kuna vitabu vinaitwa Minjili Suleimani, sijui Haruta ama Haruta. Matabu tu yaeleweki. Wewe ukisoma hivi ukifanya hayawi. Wanakwambia kuna mambo yanakoseshwa mpaka ukae kwa mwalimu upate ijaza. Nasallallahu. Na vijana wengi siku hizi wameingia katika mkumbo huo. Kwa sababu sasa hivi katika mambo yenye kuongoza katika ulimwengu ni ushirikina. Wanasikia shekhe fulani majini anasafisha nyota, anarejesha wapenzi, ana shekhe fulani majini. Shekhe Sharifu sijui majini sijui kadha. Lakini hapo mambo yalotawala mengi, ushirikina uko wazi kabisa. Halafu kuna nembo za dini pale ambazo za kibida lakini inaonekana ni sura ya dini. Almuhimu kwamba itikadi hii ambayo wako nayo ni masufi, kwa unakuta hawa hawasali wala hawafungi wala wahiji wala wafanyia leo kuja nayo Mtume sasa. Unaweza kukuta mtu mzima kasoma dini ya Uislamu anifahamu, lakini hasali. Na ukiwa na swali lako ila dini, unaweza kwenda kumuuliza pale, lakini yeye hana habari kwa sababu anasema kwamba hii ni elimu yake, sisi ni watu wengine. Al-ashir, jambo la kumi, الاعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. كيفوز دين الله كيوجمله wake ikawa hajifunzi wala haifanyi kazi moja kwa moja, ikawa maji yani ameipuuza, bimaana la yahtamu bid din, hana umuhimu wa dini. Mtu pekee ni muislam lakini hana ibada sala wala yani ibada funga wala yani hajui chochote katika tahara yake, lakini muislamu tu kazaliwa katika Uislamu. Ina al-i'rad an dinillah ta'ala, kuipuza dini ya Allah. La yata'allamuhu wala ya'malu bihi, ikawa hajifunzi wala haifanyi kazi. والدليل قوله تعالى لدين قولك الله القسمة ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه أن ناني ظالم كوزيد كل كليان باي من يكون بوش وقائع زملاء ممن ذكر بآيات ربه كل كليان باي من يكون بوش وقائع زملاء ثم أعرض عنها كشا كبوزة كشا كزبوزة يهزو إن من المجرمين منتقمون حقيقه سيسي kwa watu waovu ni wenye kuadhibu, sio tu ni watu waovu ni kuadhibu. Anasema Sheikh katika kumalizia, wala farqa fi jamii hadhihi nawaqid, wala kuna tofauti katika vitenguzi vyote hivi, wala kuna tofauti katika vitenguzi vyote hivi, baina alhazil, baina alhazil waljadd walkhaif, baina yule ambaye mwenye kufanya kwa mzaha na ambaye yupo katika ukweli na mwenye kuhofu. Baina alhazil, hazili ambaye mwenye kufanya kwa mzaha haja kusudia kuyafanya, waljadd na mtu ambaye yupo katika ukweli kinyume cha mzaha, walkhaif na mtu mwenye hofu, illa almuqra isipokuwa mwenye kuteza nguvu, mwenye kutezwa nguvu. Wa kulluha min a'zami ma yakunu khataran, na yote yanakuwa ni katika mambo ambayo hatari yake ni kubwa zaidi. Wa min akthari ma yakunu wuqu'an, na katika mambo ambayo yanakithiri zaidi kutokea. Wa min akthari ma yakunu wuqu'an, na katika mambo ambayo yanakithiri zaidi katika kutokea. Fayambaghi li almuslim, yatakikana kwa muislam, basi yatakikana kwa muislam an yahdharaha, kuyatahadhari mambo hayo, kuyatahadhari mambo ya khayo, wa yakhafu minha, na kuyakhofia ala nafsihi, juu ya nafsi yake. Na'udhu billahi min mujibati ghadabihi wa alimi iqabihi, najikinga na Allah kutokana na venye kusababisha ghadhabu zake na ule ukali wa adhabu yake. Ghadabi, ghadhabu zake Allah, na ule ukali wa iqabu yake, kule kuadhibu kwake. Sallallahu ala khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nataka tumishie hapo katika nukta hii. Insha Allah kuna ile sehemu ya asihri, kuna baadhi ya maelezo ya kuyatoa katika darasa ya mbele kabla ya kuanza darasa nyingine. Allahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka, wa barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan.